называется провокация. Провокация. А што ж, памежнікі не людзі, і місія ў іх ахоўваць рубяжы роднае Беларусі. Загавары з імі і сам шмат чаго дазнаешся пра настроі людзей, якія твой патэнцыйны электарат. Мяне часам папракаюць, маўляў, заклікаю да супрацоўніцтва з крывавым рэжымам. Адзін нават напісаў, што клічу братацца з лукашыстамі. Але я не Ленін на браневіку, каб кагосьці кудысьці заклікаць. І ніколі не казаў пра супрацоўніцтва ці тым больш братання. Усё, што я магу ў сілу свае прафесіі, разважаць пра патрэбу кантакту і спаборніцтва з цяперашняй уладай, пра неабходнасць абшацца з людзьмі. Толькі вось слова такога ў беларускай мове няма. Чарнобыльскі шлях у Астраўцы. Надоечы давялося мне паўдзельнічаць у размове двух студэнтаў, якія адносяць сябе да дэмакратычнага кірунку. А чаму б, разважаў першы студэнт, не перанесці маштабныя апазіцыйныя мерапрыемствы ў правінцыю? Няхай бы ў кожным горадзе адбыўся свой дзень волі. А Чарнобыльскі шлях трэба правесці ў Астраўцы, дзе збіраюцца будаваць новую АЭС. І выглядаць там 3000 дэманстрантаў будуць выгадней, чым у Менску. На гэта другі студэнт адказаў. Дык таму і не пераносяць у правінцыю, бо там цяжэй размінуцца з народам. Людзі ў нас неактыўныя, не гатовыя, не зразумеюць дэманстрантаў. Спачатку з людзьмі трэба размаўляць, тлумачыць сваю пазіцыю, не толькі тлумачыць, а дамагчыся разумення свае пазіцыі, толькі тады можна разлічваць, што пратэст будзе падтрыманы. А цяпер, калі ў Астраўцы большасць глядзіць на новую АЭС, спакойна выйсці там з Чарнобыльскім шляхам рызыкоўна. Можа, і міліцыі не спатрэбіцца для разгону. А ў Менску вуліцы шырокія. Вы сабе дэманструйце, а мы пойдзем сваім шляхам. Але як зрабіць сваю шчырасць дзейснай, гэта значыць такой, якая іншымі ўспрымаецца як шчырасць, гэта пытанне. Можа быць, варта пачаць з таго, што знайсці для расейскага абшчэння свой беларускі адпаведнік, бо калі нешта ніяк не называецца, дык яго быццам бы і няма. Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?». А зараз агляд перадачаў, якія прагучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі. Вы на хвалі «Начной свабоды». З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні. І пачнём перадачу з актуальнай праблемы эканамічнага крызісу. У структуры беспрацоўных традыцыйна пераважаюць жанчыны. Такая сітуацыя характэрная не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах свету. У 2009 годзе крызіс пакіне без працы 22 мільёны жанчын па ўсім свеце. Жаночае беспрацоўе дасягне рэкорднага ўзроўню ў 7,4%, папярэджвае міжнародная арганізацыя працы ў сваёй штогадовай справаздачы аб тэндэнцыях занятасці жанчын. як выглядае сітуацыя з працаўладкаваннем жанчын у Беларусі, высвятляла Інна Студзінская. Доследы свабоды. Сустрашыня Беларускага саюза жанчын Антаніна Морава на прэсавай канферэнцыі прывяла лічбу. Сярод беспрацоўных доля жанчын амаль 69%. А 11 сакавіка афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла інфармацыю, што ў Беларусі зніжаецца колькасць беспрацоўных жанчын. Удзельная вага склала 56%. Паводле статыстыкі, сітуацыя паляпшаецца. Грамадская актывістка з Дзяржынску Татьяна Ваніна кажа: наша ж афіцыйная статыстыка наш дае все так прыхарошанае. Падзенне вытворчасці такое жахлівае, асабліва ў рэгіёнах на фоне агульнага беспрацоўя. Жаночае беспрацоўе будзе на парадак вышэйшы. Загадчыца службы занятасці Крычаўскага раёну Ірына Капашылка распавядае пра сітуацыю ў сваім горадзе. Из 230 безработных 85% это женщины. Социальная защищённая категория очень много. Это одиночки, многодетные. У нас очень мало, конечно, свободных рабочих мест и вакансий для женщин. Сейчас востребованы на рынке труда продавцы. Иногда бывают бухгалтера, экономисты, почтальоны, еще и доярки, зоотехники. Такая же ситуация и у Светлогорску. У службы занятости зарегистровано 288 тысяч женщин. 64% от усих беспрацовных. Сярод вакансий только 48 свободных мест для женщин. Это меньше за 20% от агульной колькости вакансий. Юрист Конгрессу демократичных профсоюзов Беларуси Алена Яс Кова кажа, что при теперешней контрактной системе женщины наогул безоборонные. А сейчас при обострении экономической ситуации чаще увольняют женщин. Вот у нас недавно было дело по Дельта-банку. Они всех своих работников, в том числе и женщин, имеющих детей, попытались перевести на четверть ставки, 2 часа рабочий день, без оплаты. Сроки контракта в конце февраля истекали, их всех уволили. На этом фоне женская безработица, конечно, возрастет. Больше запотребованная заявляет мужчынская праца. Таму жанчыны вымушаныя засвойваць будаўнічыя прафесіі. Загадчыца службы занятасці Скрычова Ірына Капашылка распавяла: фарміруецца група па прафесіі маляр-штукатур. У гэты раз скамплектавалася група 16 чалавек жанчын, стаящих на учёте службы занятасці. Вот они сейчас учатся уже в гранте трудоустройства. Сацыёлагі адзначаюць, што ў Беларусі ёсць 3 асноўныя віды беспрацоўя: структурная, жаночая і схаваная. За мізэрнай дапамогі па беспрацоўю 45 тысяч рублёў і прапаноўванні престижной низкооплатной працы многие женщины не мают сенсу регистрироваться у службы занятости. Але женщина больше пристосованная до життя, переконанная Татьяна Ваняна с Дзяржынску. Дякувать Богу, что женщины, не мающие официальное працоўнае место, они не сидят склавши руки, неким чином добывают себе этой сродки для існавання своим семьям. Бо коли мужик остается без работы, и он уходит в депрессию, начинает спиваться, то женщина, не покладая руки, пробует працовать там на огороде, не чтобы вырощивать, нечто вязать, продать. Неким чином все равно уладковываются, как миновито выжить. Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская расповедает, как выживают белорусские женщины у вёсках и малых городах. Я еду на семинары в каждый город, и одна и та же проблема. Видите, как женщины зараз вырошают, заводят свою господарку. Але вы бачили женщин этих, ну просто физично спасованные. Я веду колькость у их свиней, я натримаю этих детей дом, она учит своих детей только за тому, что разрывается дома. Это, до речи, одно больше-меньше реальное выйти, кое зауважаю по регионах. Это вот особистая господарка, такая мини-ферма дома для рынка. По статистике, больше за все беспрацовных женщин миновито с высшейшей и середней специальной эдукацией загадчица Крычевской службы занятости Ирина Капашилка кажа: с высшим образованием, конечно, это более проблематично. Трудно, у кого нет опыта работы после окончания учебных заведений. У Беларуси растет жаночий алкоголизм и іншыя сацыяльныя праблемы. На думку старшыні Беларускай жаночай лігі Ніны Стужынскай: чаму мы маем такую праблему, як трафік, асабліва маладых дзяўчат, яны лічаць, што самае галоўнае вырвацца з працоўя, з балота правінцыйнага. Тут такая справа: ці працаваць недзе ў бардэлі за грошы, ці аддавацца мясцовым будаўнікам за талерку. Пакуль б'ють тривогу тільки самі білоруські жанчини. У основному на семінарах по гендерних проблемах. Білоруські ж мужчини докладають про офіційний узровень безпрацов'я у 0,9% у лютом і про зніження жаночого безпрацов'я. Почувши такий показник, обурився навіть керівник уради Сергій Сідорський, назвавши лічби, які огучив міністр праці Владимир Потупчик, гламурними. Це було журналістське дослідження Інни Студзінської. Thank you. Працягваем агляд перадачаў начной свабоды, якія прагучалі на гэтым тыдні. На чарговым паседжанні міжнароднага гісторыка-асветніцкага таварыства «Мемарыял» прынялі рашэнне абвясціць 2009 год годам памяці ахвяраў 1939 году. З гэтай нагоды мой калега Алексей Знаткевіч гутарыў з гісторыкам Ігарам Кузнецовым. Але спачатку гучала кампазіцыя «Курапаты» у выкананні гурту «Бонда». Гаспадар Кузнецов, міжнароднае таварыства «Мемарыялу», якое вы ўваходзіце, прыняло рашэнне абвясціць гэты год годам памяці ахвяраў 1939 году. Чаму менавіта 1939 год? Безусловно, этот вопрос возникает, но прежде всего ответ содержится в тех ключевых событиях, которые в этом году будет отмечать и белорусская, и, наверное, вся мировая общественность. Это подписание пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года, 1 сентября начала Второй мировой войны, и неоднозначные в трактовке событий для Беларуси это начало боевых действий Красной Армии против Польши 17 сентября 1939 года. И этот образ собирательный, потому что речь идет не просто о хронологии 1939 года, а именно 1939 год начал отсчет Второй мировой войны, которая продолжалась 6 лет, и поэтому, наверное, этот год, который мы объявили годом памяти жертв 1939 года, это символично, фактически, год памяти жертв Второй мировой войны, и эта акция, наверное, которая будет начата в этом году, будет продолжаться до 2015 года. Коли сталинские репрессии стали ведомы широкой советской, скажем, публицы у часы перебудовы в 80-е, так символом репрессии фактично стал 1937 год. Как сумираются масштабы репрессии тады у 1937-м и то, что отбывалось после вот этого пакта Молотова-Риббентропа от 1939 года до початку Великой Отечественной войны, до лета 1941-го? Это очень такой сложный масштабный вопрос. Я постараюсь очень коротко на него ответить, что все-таки самые масштабные репрессии для Беларуси были даже не в 1937-38 году, а период коллективизации 1929-1932, когда сотни тысяч наших сограждан были высланы в отдаленные районы Сибири, которых потом 1937 год уже настиг, где они отбывали там наказания или находились на поселении на Сибири, Дальнем Востоке, Казахстане, на севере России. Поэтому 1937 год – это тот условный исторический период, когда проявился пик этих репрессий. Но даже в цифровом отношении можно сказать, что из той официальной цифры, которую мы сегодня располагаем, более 600 тысяч репрессированных, из них 250 тысяч было репрессировано судебными и несудебными органами, и порядка 350 тысяч в административном порядке. Так вот, из этого общего количества, да, на 1937-1938 год приходится примерно до 40%. И, может быть, не совсем корректно сравнивать 1937 год и 1938 для восточных областей Беларуси и уже 1939 для западных. Даже это объясняется тем фактором, что пик репрессий уже пошел на спад. Уже в конце 1938 года прекратили действовать зловещие тройки, как несудебные органы, и двойка, это комиссия прокурора НКВД. И поэтому, когда уже начались события осени 1939 года, то в основном большая часть все-таки населения подвергалась репрессиям в административном порядке, то есть высылка в отдаленный район СССР. Но одна из категорий, которая попала под фактически полное уничтожение, это офицеры польской армии, которые были интернированы на территории Западной Беларуси и Западной Украины, теми цифрами, которые, по крайней мере, сегодня располагаем, то можно однозначно утверждать, что на территории Беларуси весной 40-го года было расстреляно не менее 4000 офицеров польской армии. По моим подсчетам, эта цифра выше, потому что в докладной записке Берии, которая сохранилась, указывалось около 12000 офицеров польской армии, которые содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Беларуси, которые подлежали уничтожению. В записке Шелепина 59-го года, председателя КГБ, указана цифра, что в тюрьмах Западной Украины и Западной Беларуси было расстреляно 7305 человек. Эта цифра явно не соответствует действительности, поэтому ряд категорий подвергалась непосредственному уничтожению. Но еще один пример приведу по поводу, ты, Леонид Париков, говорил о том, что есть статистика определенная, есть персонали, которые зафиксированы, имена, но очень многие имена ни в какие списки не попали. И вот даже характерный пример, что когда во время эксгумации в Куропатах в 98 году были обнаружены вещественные доказательства, которые называли две фамилии, Мойша Крамер и Мордехай Шулькис, при том в документах числилось, что они содержались в гродненской тюрьме, датировано апрель 40-го года, расстреляны в Минске, и когда сделали запрос в Комитет государственной безопасности, последовал ответ, дел на этих лиц не имеется. Поэтому вот еще раз подтверждает версию о том, что очень многие были расстреляны уже после сентября 39-го года, не попав даже ни в какие списки. С историком Игорем Кузнецовым гутарил мой коллега Алексей Знаткевич. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Цэнтральнай падзеяй культурнага жыцця Менску на гэтым тыдні стаў канцэрт легендарнага брытанскага гурту Jet Rattle. І я прапаную паслухаць яго чароўную музыку. Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Tardy stole the handle, and the train it won't stop. Oh, no, it could slow down. Children jumping off stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's falling down the corridor on his hands and knees. Jet Rattle, які 10 сакавіка упершыню граў і спяваў у Менску. Працягваем праграму. Чэмпіёнка свету ў боксе сярод прафесіяналаў Алеся Клімовіч-Граф, якая апошнія 10 гадоў жыве і працуе ў Нямеччыне, паедзе ўлетку ў Беларусь, каб адшукаць сваіх бацькоў, якіх ніколі не бачыла. Яна заявіла нямецкім журналістам, што хоча нарэшце зразумець маці, якая ад яе адмовілася, і лічыць, што тая могла б ёй ганарыцца, расказвае Алена Струве. Заўзятары Алесі называюць баксэрку тыгрыцы. Нягледзячы на тое, што яна мае вагу супермухі, яна важыць 53 кілаграмы пры росце 160 сантыметраў. Алеся мае імідж маладой, стылёвай і прывабнай жанчыны. Яе фота нярэдка друкуюць папулярныя спартовыя і глянцавыя часопісы. Алеся Клімовіч нарадзілася ў лістападзе 1980 году ў Гомелі. Расла і выхоўвалася ў мясцовым дзіцячым доме. Пасля школы паступіла ў Гомельскі універсітэт на спецыяльнасць фізічнае выхаванне. У 1990 годзе яна вырашае змяніць сваё жыццё і паехаць у Нямеччыну. У размове з нямецкімі журналістамі Алеся Граф, якая цяпер бездакорна гаворыць па-нямецку, тлумачыць. Скажу вам так, у маім дзяцінстве мне ўвесь час прыходзілася думаць пра тое, як заставацца моцнай. Я вельмі рана зразумела, што да поспеху могуць прывесці тры такія моманты, як дысцыпліна, мэтанакіраванасць і настойлівасць. Мае спартовыя амбіцыі прывялі мяне да радыкальных дзеянняў. Пасля года вучобы ў Гомелі я зразумела, што дзеля дасягнення нейкіх мэтаў я мушу пакінуць Беларусь. Так Алеся апынулася ў Фрайбургу, дзе вырашыла набываць вышэйшую адукацыю. Не гартаючы мясцовую прэсу, Алеся шукала аб'явы пра працоўныя вакансіі. Дзяўчына ўбачыла аб'яву аб наборы дзяўчат у секцыю боксу. У хуткім часе дзяўчына пераехала ў Штутгарт і пачала займацца пад кіраўніцтвам вядомага нямецкага трэнера Торстена Шміцца. У 2006 годзе яна стала чэмпіёнкай свету паводле Global Boxing Union. Вось ужо болей за два гады яна ўтрымлівае гэты тытул. Пасля таго, як у 2002 годзе Алеся Клімовіч пабралася шлюбам з нямецкім грамадзянінам, яна змяніла беларускае прозвішча на нямецкае Граф. Увесь гэты час Алеся штогод наведвала Беларусь. Сёлета ўпершыню яна заявіла журналістам пра галоўную прычыну такіх паездак. Летась я наведала свой дзіцячы дом у Гомелі. Мне ўдалося знайсці некаторыя дакументы пра маю маці. Выглядае, што яна жыве ў Менску. Я вельмі спадзяюся, што знайду яе. Я ўпэўненая, што адмовіцца ад мяне яе прымусілі вельмі сур'ёзныя абставіны. Мне вельмі хацелася б ведаць, што насамрэч адбылося. Я хачу паставіць рысу пад сваім мінулым, якога я раней вельмі саромілася. Я хачу сказаць маёй маці, вы можаце ганарыцца сваёй дачкой. Паводле нямецкіх выданняў, сустрэча Алесі Граф з яе маці можа адбыцца ўжо летам. Аднак, як паведаміла сёння ў размове са Свабодай агент баксэркі Невенка Дытрых, паездка ў Беларусь абавязкова адбудзецца, але тэрмін на яе яшчэ невядомыя. Час гэтай паездкі пакуль недакладны, але ся абавязкова ажыццявіць і гэтую яе мэту. Выданне Bild напісала пра лета, аднак многае залежыць ад спартовага графіку Алесі. Зразумела, яна хоча зрабіць гэта як мага хутчэй, аднак пакуль яна яшчэ не ведае, што ў яе будзе летам. У эфіры «Начная свабода». І на завяршэнне нашай сённяшняй праграмы перадача Дмітра Бартосіка. А я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард Лявон Тышкевіч. Лявон жыве і працуе ў горадзе Маладзечна. Гэта, напэўна, самы беларускі горад у пляне тапанімікі. Што ні кажыце, а прыемна ехаць па вялікім гасцінцы, збочыць на Віленскую, спыніцца на Лібава-Роменскай. Няўжо гэта ўсё, што засталося ад эпохі кіравання Геннадзя Карпенкі? Маладзечна, хоць і правінцыйны горад, але заўжды былі людзі інтэлігентныя, напрыклад, музыкальныя вучылішчы. Ўсё ж гэта культурны цэнтр рэгіянальны, агінскі, якраз бліжэй нам. Даволі нават непрыемна, што не назвалі ні адной вуліцы агінскай. Напрыклад, вялікі гасцінец, а чаму не праспект Агінскага? А школы беларускамоўныя? Даволі-такі цікава. Засталася ў нас толькі 10-я школа. одна беларуска мова. Чым акрамя беларушчыны яшчэ запомнілася табе жыццё пры мэры Карпенку? Першае, усё ж Карпенка для маладзечна, што зрабіў цікава, гэта нацыянальны конкурс, праўда? Той фэст, які праходзіў пры ім, гэта быў вельмі цікавы дзень. Ён праходзіў на стадыёне тады, прыязджалі артысты з Расіі, быў вельмі цікавы конкурс. Сапраўдны конкурс, дзе моладзь прыязджала і спявала. Можа, не заўжды нават на беларускай, але ўсё да гэтага ішло ўжо. Таксама эканамічнае жыццё было па-другому. Гэта і выглядала па-другому, на самай справе было па-другому. Карпенка сказаў пра горад сонца. Сёння гэта смешна, і нехта смяецца, але тады для нас гэта было не смешна. Гэта была вялікая колькасць банкаў. Маладзечна, людзі сталі займацца бізнесам. І малым, хтосьці і большым, хтосьці вытворчасцю. Прыйшлі грошы, прыйшлі людзі. Я думаю, каб займалі менавіта гэтым і далей, то маладзечна, можа, нават беларускім эканамічным цудам, напэўна, бы быў, мне здаецца. Залатыя раскінаўшы крылы, восень лісцем заслала зямлю. Як пара гэта сэрцу мне мілая, як я восень за гэта люблю. Цэлы дзень углядаўся б у неба, цэлы дзень бы па лесу хадзіў. Слухаў птушак апошнюю песню і дзівоснай сумотаю б жыў. Паіграй мне, восень, скрыпка, тую музыку вятроў. Паіграй мне, восень, скрыпка, гукі песень журавоў. Паіграй мне, восень, скрыпка, на струне маёй душы. Паіграй мне, восень, скрыпка, рану ў сэрцы залячы. Дайджэст «Начной свабоды» падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду! Шановні